Book 2 أربعة 4 في المدرسة Na escola أين نحن؟ Onde estamos? نحن في المدرسة Nós estamos na escola. عندنا صف. Nós temos aulas. هؤلاء هم التلاميذ. Estes são os alunos. هذه هي المعلمة. Esta é a professora. هذا هو الفصل. Esta é a turma. ماذا نعمل؟ O que fazemos? نحن نتعلم. Nós aprendemos. نحن نتعلم لغة. Nós aprendemos uma língua. أنا أتعلم الإنجليزية. Eu aprendo inglês. أنت تتعلم الإسبانية. Você aprende espanhol. هو يتعلم الألمانية. Ele aprende alemão. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Nós aprendemos francês. أنتن تتعلمن الإيطالية. Vocês aprendem italiano. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. Eles, elas aprendem russo. تعلم اللغات شيء ممتع. Aprender línguas é muito interessante. نحن نريد أن نفهم الناس. Nós queremos entender pessoas. نريد أن نتكلم مع الناس. Nós queremos falar com pessoas.